الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وصى عباده بتقواه ووعد بالجنة من خافه وراقبه واتقاه ورجاه وأنذر وخوف وتوعد بالنار من أذنب وعصاه القائل جل في علاه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وصلى الله وسلم على خير نبي وأزكاه القائل إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف حيث يشاء ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذن جت جمرة سبحانه وتعالى Allah mawdo Allah mo ganduda woni lamdo jaalido o wasi jiyabe makko yo kulmo ko non kanko Allah kadi o fodani aljanna kala kullo Allah kala rentido Allah kala kullo Allah jurte Allah woni jaakor mun Allah woni yaakor mun yowite Allah ko non kadi Allah rentini o hulbini o fodani o sappeni wonande jaygol kala mo ganduda chalido hala makko woppi yamirore makko kanko Allah o wi e der deftere makko wi lawol am nani Muhammadam neladam nani diine l'islam nani dum do woni lawol gol lokkumi Muhammadu gollo woni lawol poccingol dewino de gollo lawol Allah yi woto dewe celi woto dewe labi celi woto nangge labi wobbe goppon lawol Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yi son dewi celi di goppinam mon lawol Allah Allah wi Allah ina wasiyo mon dum belama on kul jomira subhanahu wa ta'ala eden nyaagi yurmeende Allah e kisal Allah yo woni do Muhammad sallallahu alayhi wa sallam burdo mojjude kala en nebaabe burdo labde ganduda fittandu kanko en nebi nyane goto lo wi oy berde bani adama fu woni koy hakkunde pedeeli joomiraal subhanahu wa ta'ala way kono bernde wotere Allah ina onciire berde den yidiri fof dum non kanko annabi o nyaagoto no Allah enen fo den nyaago Allah eden biya Allah jogido berde yo tabitin berde min do doftade mo yo Allah tabitin berde min enen fof e diine Allah poccido diine mo Allah wela yidi mo Allah subi mo Allah rokki nelaado yo aldan men o so dum benni jiyaabe Allah yewtere men ha joni ko halde e gandal buri annabi sallallahu alaihi wasallam ko halani men bangal diine e yewtere men hadith men gidano foko hadith annabi sallallahu alaihi wasallam nyane gotul o wi ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si shadiyatin bi jabal يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه أبو داود في صلاة السفر والنسائي في الآذان وابن حبان عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث دوما إذن قدت رحال من حال بوري بنغل ندنالي annabi sallallahu alaihi wasallam wi jomiraado ina welamo ina yodamo o yiya goto jiyaabe makko na yahano ina ayno ndammiron mum waktu yona dum ton tawa ina ngabbi ha e dow ngabba e dow hayre e dob ceptam libil hayre ngabba hen wona e noddinde kanyum tan goto e der ladde waktu yoni ngabbe dow hayre noddini juuli o wi jomiraado subhanahu wa ta'ala ina wiya o do jiyaado Allah cifuriido dani baddo ni o o wiya malaikaji makko ƴeewi maccuɗam oɗo waktu yoni noddini darni julde oɗo ina hulimi Allah wi mi yaafimo oɗo ko wanno fo min nanni ɗum aljanna hadith mo ganduɗa to Abu Dawud fi salati safar e numéro hadith o ko 1200 hadith battowo tati to Nasa'i to damal to wonno fil adani bangal noddinali juz usani numéro hadith battowo 108 to Ibn Hibban to yaltin hadith o numéro makko ton 256 hadith kebrado ga Uqba ibn Amir o yi onani annabi sallallahu alayhi wa sallam o hali hadith o annabi jona wela jomirado wi ina wela dum o yi gayna ko tan ta ayno non dammiron mun waktu yona daro noddina juula o yi jomirado wi ƴeewe jiyadam o do noddini darne juulde no huli kam yaafimo a jiyadam o do binani mo aljanna e der hadith o ina holla hen e figu hadith e ndeke ina yiɗa neɗɗo yo noddin hayso ka juulowo an goto ala ko haali kayso wonteɗe juula dental taw en noddinta ɗum kam en goppi sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam. Annabi sallallahu alayhi wa sallam o wiya hadis goɗɗo man azana isnatay asharata sana wajabat lahu aljanna wa kutiba lahu bi ta'dhinihi fi kulli marratin 60 hasanatan wa bi iqamatihi 30 hasana rawahu ibn majah wal hakim wal bayhaqi wa ibn adi wal baghawi fi sharh as sunnah kulluhum an abdillah ibn salih wa fi hadha al hadith fadlun zahirun lil mu'adhdhin al musabir ala adhanihi hadhihi al muddah al madhkurah fi yewen ha joni annabi sallallahu alayhi wa sallam ko wi e der odo hadith o wi kala kay noddindo duubi sappo e didi ada noddina annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala noddindo duubi sappo e didi o wi gande on kay waddani mom aljanna o wi o windane ko noddinta odo dumun kala lawol gol noddinda ada windane chapande baraji chapande jeegom kala ne ngurnuda ada windane baraji chapantati hadith ibn majah numero hadith ha joni en kulli eden kala sa eden kalde fi dum en dondi hadise de do kala ciodo defte de walla hippitima taw ton annabi sallallahu alaihi wasallam hali hadis o ibn majah numero hadis o ko temedde jeedide nogas jeetati to hakim to kadi won ko juzul awwal he to wonno temedde e joy to bayhaqi to numero ha joni juzul awwal to wonno temedde chapantete tati ibn adi to ko temedde chapande jeegom walla temedde nogas baghawi hali hadis o fi sharh sunnah kambe foko abdullah ibn salih e nder oɗo hadis ɓural peñgal ina hen wonande neɗɗo noddinowo aɗa noddina oɗo dumunna kalaɗo ɗo hakke duuɓi sappo e ɗiɗi ina ganda noon tawa kadi noddinirɗa ko saabu Allah noddinirɗa ganda noddirani yeengo walla nannanti wala yahfa anna dalika mashrutan biman adana halisan li wajhi llahi taala ko hon noon kadi tawa noddinirɗa tan ko saabu Allah wona yeengo wona nannanti wona hundeji kewɗi bangal ko waɗirte dayilaji mun a deftere allah sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam wonno are hadiseji gewde gala gollal bangal dewal allah allah jaɓata sona ko waɗira saabu allah allah wi ala lillahi dinul khalis wa qad thabata anna rajulan jaa ila ibn umar fa qala inni uhibbuka fillah qala fashhad alayya inni abghaduka fillah anna ubghiduka fi qala wa lima qala li annaka tulhinu fi adhanika wa ta'khudhu alayhi ajra tabiti wonde gorko goto meɗi arde ibnu umar o wi min de meɗe yiɗma saabu allah umar wi min no mbeɗe sennuma mbeɗe añirima saabu allah hol batte o wi wonno noddinalima ɗiɗi pewani aɗa bonna hen so ɗum ɓenni kadi ano noddinalima ka carɗodiraɗo hen sona a yoɓa tan a noddinta wa inna mima yusafa lahu haqqan anna hadihi alibadati alazima wa shairati alislamiya qad insarafa aksara ulamai almuslimina anha fi biladina ina jeeya ko ɓuri hawnade hannde ko mettinta ɓerɗe yimɓe ɗum ɗo noddinali gueɗe moƴƴe gonɗe hen dewal allah manggal ko yani ko findinde ganduɗa drapeau l'islam mawɗo woni hen ko hunde e jalogal l'islam awa jeeya ko ɓuri hewde e muslimine en julɓe woɓɓe ina goppi ɗum ɗon walla ko ɓuri hewde e anduɓe ni kañum en kam jaɓata noddinde ni tawno moƴƴere mawde nani annabi sallallahu alayhi wa sallam haɗi ko ɓuri hewde jangguɓe ni a tawata ina noddina sona ko allah haaji hen ko allah woɓɓe ni ina kersira noddinago allah daranade ɗum eyyi ko ɓuri hewde kam yimɓe keewi foɗodirde ko banggal almamagal ko hen hareji goni ko toon dukoji goni goto foyiɗi ko yo ardu woɓɓe hen ni na piyodira korteɗe en gueɗe ɗen muuli allah eɗen ñaagui jomira subhanahu wa taala yo allah dandu men e gueɗe ganduɗa tumarankoje oɗo zamanu mo gonɗen ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام قال عمير لصهيب أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك قال وما هن قال اكتنيت وليس لك ولد وأنت مات إلى العرب وأنت من الروم وفيك صرف في الطعام قال أما قولك اكتنيت ولم يولد لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بأبا يحيى وأما قولك إن تميت إلى العرب ولست منهم وأنت رجل من الروم فإني رجل من النمر بن قاصد فسبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام عرفت نسبي وأما قولك فيك صرف في الطعام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم من أطعم الطعام والحديث رواه الحاكم والطبراني في الكبير e hadis men dimo bandiraabe ko halde hala ha joni bural gongal e bangal neddo nyamminowo nyamde. Odo hadis sen jeewi sababu makko nyande goto Umar ibn al-Khattab o meedi wiyande Suhaybu sahaba annabijo biyeteedo Suhayb o meedi wiide kanko Umar wiyande Suhaybu, wallahi an kay mi yiyani honoma sona mi yiyema geɗe tati tan ɗen de mi famani ɗe, sinno wonano geɗe tati nayi ma ala fo kay mo jimi kay poɗɗo no poɗɗani bangal diine. O wi holɗen geɗe tati, o wi ano joni aɗa soowi aɗa wiye babankaari kono ala hay ɓinguel gotel, yimɓe fo noddirtuma kanko an Suhaybu o awa ko Aba Yahya, kono noon ala ɓiɗɗo biyeteɗo Yahya aɗa wiye noon baban Yahya. O wi kadi ano Suhaybu aɗa askitina hoorema e arabeɓe tawa wona e arabeɓe, an ko rum giwɗa. O wi kadi mi yi ano bangal ñamɓe aɗa fakitina, yani asas def a defan ha heewa awa ƴetta ɗum ɗon sa ña ɗum ɗo carita, yani dokkira ɗum ɗo mbaɗa dani bangal a defan tan ko ina ɓurtuma. Joni noon kanko Suhaybu o wone jaabade. O wi tawi ko mbiɗa ectanayta ka tawi ko mbiɗa wonde min no mbeɗa soowe mi ala ɓinguel mbeɗa wiya baman kaari. O wi ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi kam noon annabijo hettanimo nde ɗon inde wimo Aba Yahya. Ɗum waɗi kanko Suhaybu nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam feri makka yeehi madina, Suhaybu ko kewɗo jawdi wonno to makka ɗo. Joni noon pour tan haw heɓa yaltude makka o yaha madina ina tiiɗimo, kono annabijo yeehi kanko ko julɗo omo gonɗine Allah, o wonata annabijo ala diine makko kadi omo ɓitta to woni ɗo. Ñande gotol waɗi feere tan o dogi o sowɗi o yalti o hucci madina. Ndega heefereɓe koko ndenirimo tan kanko ceɓam yitere kanko o tinani, eɓe ndenimo no fewi e pati tan ko haw yalta. Eɓe gandi kam won jahoɓe gonda kono hono Suhaybu en kay joom jawɗele hono dani so yalti kay ɓe ƴewan tawi ala ko jogui walla ala ko nawri, wonno on saaha taƴgol e warde neɗɗo batte jawdi mum ko hunde saktinde ha tengti kay e ɓeɗo ɓeɓe mbi jalti diine ganduɗa ko tawruno babiraɓe mum en, wonno on saaha annabijo e sahabaɓe ɓe wondi ɓe foof ɓe jogana ko inde e mbiyete ko assabi e neɗɗo assabiya firti ko neɗɗo jaltuɗo goppuɗo diine ganduɗa ko tawangal woppi diine ko tawno addi diiniyel kesel. Joni noon on saaha nangude goto ɓen kay wara walla tetta jawdi mum natti wonde hunde bonde. Ɗum woni ɓe gabbi Suhaybu o nder ladde ɓe keftimo toon. Kanko Suhaybu o wi ɓe mbeɗa haalana mon gueɗel gotel, oɗon gandi ala fo ɓurɗomi jogade jawdi to makka ɗo. O wi gaccemi haalana mon to moftumi jawdam jehon gadduyon ɓamon goppon kam minomi hisa. Ɓe mbi wallahi minen kay sa yi min gabbeni e ma tan ko batte jawdi ma. Ɓuri hawnade kanko Suhaybu on wawno fenandeɓe kono o haalniɓe ko gonga tigui to jawdi makko woni ɗo. Ɓe jeehi ɓe goppimo kanko hisa, wi kanko yo woppe tan yaha to annabijo so yiɗi tawa hay hunde o nawarani. O haalniɓe to mofti jawdi makko fo o jammini ha gasi ɓe jeehi ɓe tawoy toon kanko hooti to annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum waɗi ñande mon annabijo nde o yettinde annabijo wimo rabbi hal bayhi abal ya Aba Yahya. O wi an de a gañima jeeguma an Aba Yahya, wonno o soodi ko hoore makko o sotti fittanu makko ƴetti jawdi makko foof o sottiri fittanu makko tan pour haw wawa rewode Allah pour haw wawa wondude annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Ñande mun kanko a annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi Aba, kanko wi an oɗo Suhaybu o innir on Aba Yahya. Annabijo wimo dani jomiraɗo subhanahu wa taala tellini aya nder Qur'an ina manti hen ko Suhaybu waɗi ko. Allah wi wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardati llahi wallahu raufum bil ibad, suratul baqara. O wi ina jeyaɓe Allah he ina yimɓe hemo ina sotta fittanu mum tan pour dartoyde weeli Allah, eyyi ƴetti fittanu mum rokki jawdi foof yo woppe tan kañum ha darto e weeli Allah ha rewoye Allah wonde e annabijo. Kanko Suhaybu oɗo o wi ko yaadi o abbi annabijo madina to wolde meeɗa wadde sona taw omo yeeso annabijo, kala to haare wanno omo wonde annabijo sallallahu alayhi wa sallam, golwole annabijo wadda ɗe foof omo tawa. Annabijo kala to tawano bangal gurnam mum kanko Suhaybu haɓe cirti annabijo sallallahu alayhi wa sallam meeɗa sesona mayde serdiɓe. Annabijo innirimo Aba Yahya, ina anda kay kanko o joganoki ɓinguel, o haalani Umar wi ko annabijo wiimo noon. O wi tawi noon koko mbiɗa wonde mbeɗa jantina hoorami arabeɓe mi jeeyaka e mabɓe ko gonga kalla, mbiɗa min ko rum jeeyami. O wi mi noon jeeyami koye arabeɓe gati giwmi koye gorko no wiya Nawr ibnu Qasid. O wi ko rumnaɓe gari janno e leyɗe arabe, wonno on saaha rumnaɓe ɓuuri jogade doole, ɓe jana on saaha kanko omo famɗi o daaha to wuuro no wiye Musil, eyyi ɗum noon tawete koye leydi Iraq hande. Joni noon wi on saaha omo famɗi o nawa joni noon caggal mum o andi noon asko makko andito jeeya watti yantinde hoore makko bandi ko embe o wi noon tawi ko mbiɗa mino mbeɗa fakkitina banggal ñamde mbeɗa defa ko heewi ko o wiminani annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi khiyarukum man at'ama at'am ɓuuri moƴƴude mon ko ɓen ñamminoɓe ñamde. Hadis mo ganduɗa Ibnu Saad yaltini ɗum e deftere no wi at-tabaqat. Sa ƴeewi deftere wi at-tabaqatul kubra no hara hala tarikh Ibnu Saad e ndeɗo deftere juz'u salis he hadis o nan toon e temedde ɗiɗi e nogas jeeɗi. Tawi koto hakim o juz'u rabi temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e goho. Tawi koto tabarani e deftere makko wiyetede al kabir e juz'u samin he noon numéro hadis capannayyi e nayyi. Ina jeeya e fayidaji ko hiccete e nder oɗo hadis ko wittete oɗo hadis. Gueɗel guinnel ngel foof awa sharia ina waɗi neɗɗo aɗa wawi sowirede tawi aɗa jogui ɓinguel mbiyeɗa baban kaari ɗum ɗon ina sella. Wonno annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o miɗi addanede hay cukalel tokosel tan annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o wiguel sanaya ummu khalid o rokkiguel cukalel dewel tokosel meɗi addede makko o rokkiguel comci joɗɗi o ɓornigel comci ɗi annabiji wiguel innirguel sanaya ummu khalid o wiyanguel wimman khalid. Ina anda kadi hay sahaba biyeteɗo abi said al khudri ko annabiji wiimo noon sona ɗum inde makko nan ton ko malik ibni sinan. Joni noon hono ɗum ɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam wiyeteno ko abal qasim sahabaɓe ne mbiyannoma omo wiyanno umar ibn al khattab kañum ina wiyeteno aba hafsin awa ko hono noon kadi aba hurayrata en walla hon ɗeɗo inde ko woni toon sowde neɗɗo ɗum ɗo wona hay hunde ala ko woni hen bonani eyyi kanko aboubacry o ko hay ɗum ko sowore sona ɗum inde makko no toon umar ibn al khattab ne wiya aba hafs. Ɗum noon hono ɗeɗo gueɗe saria ina waɗi neɗɗo wiyede baban kaari ɗum ɗon wona hunde bonde. Eyyi joni noon tawi kadi aɗa jogui ganduɗa kadi sukaɓe sa wiyama baban goto e ɓeeɗo ina moƴƴi saria ne yamiri sa wiyama noon sa notiman waɗi baraji sa wiyama noon kadi ko sunna annabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Joni ko hondani annabijo no sowanno hollama hayɓe ingala ɓiɓɓe saka jay joguiɗo ɓiɓɓe. Joni noon ko ɓuuri hawnade hande oɗo sunna annabiyu sallallahu alayhi wa sallam e ganduɗa l'islam tawi arabeɓe ne mbaɗanno tengtini ganduɗa riwani ko ɓuuri hewde hande julɓe beddima ɗeɗo gueɗe ladde hande ɓuuri hewde e inde men awa ko laɓɓinde hoore mum tawa l'islam noon ina haɗiɗe e gueɗe inɗe laɓɓinde hoore neɗɗo walla inɗe goɗɗe nan toon pour mawninde neɗɗo ɗum ɗon ina aña ko inɗe bida ko wawi neɗɗo wiye al qudbul maknun walla neɗɗo wiye fardul jami walla wiye barzakhil makhtum walla wiye al oustas tawa wona hay nuskas on ɗeɗo gueɗe. Ɗum ɗo ko ɓuuri hewde ɗeɗo inɗe sa ƴeewi ina laɓɓina neɗɗo walla ko ɓuuri hewde hen tawa l'islam ina haɗi sa ƴeewi haɗiseje nan toon ha heewina kadi hon ɗeɗo gueɗe. Ɗum noon jeeyaɓe Allah ne kani wattude hakkillaji e banggal dindinon nera Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ina jeeyaguirel ɗimmel he kadi ɓuural gongal e banggal ñamminde ñamde koye aadaji moƴƴi ɗi ganduɗa yimɓe eggiyankoɓe no kewno ganduɗa siforade noon eyyi ɓen ɓuuri andirede kaara e siragal l'islam nde ari nde kadi tengtinde hen hunde. E nder oɗo hadis awa l'islam tengtini annabi sallallahu alayhi wa sallam holli ɗum ɗon koye gueɗe moƴƴe jeeya. Eyyi ɗum ɗo ina anda nokkuji goɗɗi walla rendoji goɗɗi ko wa nokkuji ko wiyete europe en walla tubakoɓe ɗeɗo gueɗe ngala toon kamɓe hayso ɓe jogui jawdi ɗum ɗon wona aadi mabɓe ñamminde koɗo en walla ñamminde ñamde walla ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa sona leyɗele ɗe ganduɗa l'islam naate mum en ɗe ɗum ɗon ala. Wa inna mimma yusafa lahu anna qawmana eyyi ko ɓuuri jeeya ko ɓuuri hawnade hande jeeya yimɓe men hande ko ɓuuri hewde hen ñamtinde ko gurnam tubakoɓe. Eyyi gurnam tan hankadi min tan e galayilam hankadi a yiiɗa hay goto ni ɓadoma hayso aɗa jogui hunde foof ko aɗa amba tan aɗa ɓokka tan aɗa willa tan. Eyyi l'islam ina haaɗi ɗeɗo gueɗe. L'islam wi ko ganduɗa julɓe ko gotum ko rendo. Eyyi joni ko ɓuuri hewde nangue ɗeɗo gueɗe woɓɓe natti haaju mumen ala ni e banggal koɗago haaju mabɓe ni ala e koɗo eyyi ɓe toppita ko ɗum ni soɓe jiikoɗeɓe gona koye hawlinade e bismade wona noon l'islam yamiri de. Wonno yimɓe gabbima hankkadi tubakoɓe ɓeɗo ñamde ñammintake sowona ko wayno julɗele gaari walla hundeji goɗɗi no fetoji goɗɗi nan toon. L'islam ina yamiri kala sehilaɗo mo dañƴen kala julɗo kala bandiraɗo yen gudditan ɗum galleji men ɗi darten ganduɗa jippinde ɗum ɗum woni ko haqqe Allah e dow men. Hadiseji no kolliri balɗe tati kay koɗoma haqqe koye dow ma hono arde hadis sahi. Ina jeeya ko ɓuuri hawnade julɓe goppa jikkuji mum en ko wayno teddugal e kaara e siragal hande walla kiram julɗo hira galle mum hira rewɓe mum hira sukaɓe mum rewɓe salo woppude ɓe mbaɗa bonande ɗeɗo gueɗe fof nana woppe no ɓoccite hen kadi yimɓe nana gabbo e gueɗe tubakoɓe en muuli Allah. Teddugal julɓe jogino hande ko ɓuuri hewde hen abbi ko koyaram jikkuji tedduɗi moƴƴuɗi julɓe jogino ganduɗa ko dum don polduno yimbe fo ko dum don yimbe fo jeebiranno dum nen wujitoro seeda seeda en mawli Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wi innamal umam Allah innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq min nilirami ko hami timminan mon ko buru mojjude jikkuji teddudi e goddi wi o innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu sanani rendo sanani lenyol sanani ganda wuro e don tan jikkuji mabbe mojji to keddi su jikkuji mojji ngasi hankari kambe koy mabbe ko hembe gabboto wonno ko halkare arata elen nyaagi Allah yo Allah hebbito men لا يمنعن رجلا حيبة الناس أن يقول الحق أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد وأبو يعلى أودو حديث كدي رينتين دكو نلو يورنت وبورك حال دي غونغ تاوالا عندي النبي صلى الله عليه وسلم وي وي هوتو باتي كل دي جيتي يمبي woto hadan gorko halde gonga tawi o mo andi gonga o walla o mo seedi gonga o walla so nani gonga o hadith mo Tirmidhi juz usani ko hon non kadi ibnu maja e hakim e tayalasi annabi sallallahu alaihi wasallam holli tawi neddo ada andi gonga walla seedi ma gonga walla nani gonga a yiri gonga gitema sa namnama hal woto sud gonga o Jibril subhanahu wa ta'ala kunu qawwamina bil qist ngone daranibe gonga kunu qawwamina lillah Allah win darano de Allah kale gonga gonga hayso koy do hore ma rewi hal woto wi bayra haba matan ada wala fajiraga da hala ko wana gonga Allah wi gonga rewi hayso koy jinna e ma kale Allah wi walaw ala anfusikum awil walidain hayso koy badibe ma hayso jomum ko jom jawdi woto ganda damino jawdi makko he mbasa halde gonga halande mo gonga hayso ko miskino to yurmo mo batte miskinagal walla woto yawamo pawamo fenande tabo wadani batte ko miskino jomira subhanahu wa ta'ala beedo fof kula Allah jida Allah nana ko Allah haali ko buru mojjudema wa fil hadith an nahy al muakkid an kitman al haqq khawfan min an nas aw tam'an fil ma'ash ender odo hadith in hadi ina tieng tini gangal neddo woto sudan gonga batte hulde yimbe walla batte daminade ka kon yimbe kala ku ciuddo gonga batte a huli banga hota to ede façon to e fof non tay kulago hoto wiyede hota yennede e annabi sallallahu alaihi wasallam daan de do gede annabi ju fiyama ciattama yennama arzige mun tajama himbe fof makka fof wadi mo 40 be jeyata mo be codata mo ha yogay sahabaabe de bi mayde hege annabi sallallahu alaihi wasallam wada ma 40 do makka don foti duubi fof batte gonga sahaba makko ko non annabi jo haali gonga anya hen yenna hen wiya hen fiya hen to a hen yehi taifa riwa dum non o hebi ganda martaba tawdo bangi Allah wonno sa fiyama batte Allah yennam batte Allah arzigima tajama batte Allah jattama bangi Allah woni waliyu Allah ko ni waliyu Allah andirte ada wada ko weli Allah ada hala ko weli Allah ada hala ko Allah yidi yimbe ganyma hen sheneji ganyma hen wonno Allah wi e der Qur'ana wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn o yi Muhammad woto dum do mette be do ko goni anbe manam bi mana ketam ma inde nak pawema gede kewde dum do woto mette honno mi mbadiram ma be do anbe ni kala en nabi mojjo garnodo kala waliyu Allah bennunodo kala ganduda mojjo Allah garnodo mi mbadani dum hono be do sheneji yimbe jinneji goto mabbe fo no wurte goddo no hala goddo gede ciudade cinkade en gona gonga be cabbita be bonnita ganduda jiabe Allah dum nande ko jiado Allah tawi tan a yi gonga a andi nay deftere Allah yi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam andi nay deftere Allah a hippi a mubbi gitema a salima halde aw ando a yante ganda ko annabi sallallahu alaihi wasallam rentindo ko a lundima kongol annabi sallallahu alaihi wasallam dum non dentoda kongol Allah wino innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'in Allah wi tay ko beedo jiyabe Allah beni Allah rukkibe gandal jogima deftere be jangibe pami be jii be duttibe ciudi ko woni hen ko be cari halande dum yim jumra subhanahu wa ta'ala wi addi pewal addi din addi deftere labinde neddo andi dum don suudi jomira subhanahu wa ta'ala wi be ko be ngoni hudabe be ngoni be hudobe kudi Allah wi sona tuube be kay be moddini ko be bonnuno ko be pinnini ko be ciudno ko jomira subhanahu wa ta'ala urtoto e mabbe dum non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam reenti nokko goddo wi man katama ilman kala ganda ciudo gandal nani suudi gonga nani wi nyana yawmal qiyamati aljamahu allah bil jam min an nar wi allah wada jomul labangal jahannam eden moli allah dum non sa suudi gonga tawada andi dum ko hunde bonde no feewi joni tawi kadi haadani don tan ala joni kadi ina jaa ko burdum bonde ceedoda fenande goni boni yoni gonga nani a suudi joni kadi fenande nani ina fungini biya an hakku dum woni gonga ceedoda fenande dum ina burdum bonde ceedoda fenande do julbe ganduda di ganbe allah be badani ganduda kanda keferagal da ganda tuuma dum ina bangal dineji mun be jida annabiji e ko anbe allah be ko kaza wa kaza ada bonna aqidaji munen أدن بيا اللهم ثبتنا على الحق وإذا أردت في عبادك فرنة فاقبضنا إليك غار مفتون أدن ياجي الله يا الله ثبتين من أدو قوانغ النبي صلى الله عليه وسلم كان قو ياجي تنو الله يا الله رين يم رين قوانغ بي الله يدو دين الإسلام تاي فتنة أري يا الله ننغو جياب الله بي قيل فتنة يتاك وتو فتنة يتاك دومين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له النبي صلى الله عليه وسلم أود حديث وفي قوت يمنك يويته ko ñibete e hoore mun dum woni ko biyeten ponti walla jeewen meselle tan tekkude de o wi yube e hoore ma ha muta hen ina buri bojjude ma de jungo ma jettata da mema debbo mo dagana kima hadith mo ganduda na torayani fi musnadi hadith mo munziri yaltini to wonno targhib hadith mo abu nu'aym yaltini to wonno fi tib ko dun on kare qadru mursalan min hadith abdullah ibn abi zakari al khuzai لأن يقرع الرجل قرعا إلى عظم رأسه خير له من أن يضع امرأة يدها على رأسه لا تحل له ولأن يبرس الرجل برسا حتى يخلص البرس إلى عظم ساعده خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحبر من لاول غونغول كيت ونو حديث مرسل كبر عبد الله بن ابي زكريا الخزاعي ون هولوي كو غوتي مون نيبتي تان هوندي اي هوري مون ها يوتو غاندودا جي هوري اينا بوري موجودي ن دبو جيتتا جونغو مون واداي دو هوري ما تا ونا دبو داغاني دوما oy ko goto mon baras nangata jungo mon jungo go nyawango sindito pedel di chamira gotil gotil ha yotto dial jungo he ina buru mojjude makko a wonde o jettata jungo makko walla ne debbo jarno jettata jungo mon faba jungo makko e der odo hadith woni hen sapore sattunde wonande neddo mo ganduda ina jetta juukon mun ina yahana memir rewbe be daganaaki dum e der odo hadith ko dayul celludo wonde harminde bangal chalmindirgal rewbe jungo jungo wonno dum don ina jaa e memgol he ina andano ko buri heewde hande ko buri heewde jebbilibe allah ina jari borade do gede o do zamanu mo gonden ha yogay jangube ni adiya ina calmundira rewbe jungo jungo kulata kersata awa deng janaki dum ni wonno hunde de wana hunde anyan hay der berde mabbe sinno tan be ganyo dum hay berde mabbe kam musibo o ma ustono seeda kono ala eden moli allah yoga yimbe ni ko ngari ko ina dagandi dum wobbe gaddi ko laabi goddi walla gaddi tawilaaji goddi awo haaden je ganda yimbe mawbe njane do adda jungo mun tan saaf sanna salmudira rebe jungo jungo direk fa ila allah al mushtaka min ghurbati al islam eden nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala yo faabu yo hebbitu men eden gulliti allah hande o do zamanon al islam ganduda awa woniri hen tumarankeni ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخر هذا بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه إلى آخر الحديث إن يرأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهالا وي إن بفو أرانك إديم سنا ودي دو إن به ججن دو إن به لتندين تلين يلمون كلا مجرين أندي كلا إن بغرنو إن ودي دو من يو حالا لين يلمون كلا مجرين أندي كلا كو أندي نمجي لين يلمون كلا كو مو أندي كو إن نانب الجنة يو حالا ko har non kadi orientinabe kala ganduda bonande kanko ennabi o ko andi annabi sallallahu alaihi wa sallam wi awa gande mino lenyulam goldo o wi gande mojjere afiya magol buru wande koy idibe be arwande lenyul gol dum woni hawrube annabi sallallahu alaihi wa sallam e rewbe hen rewbe hen o wi watan goldo lenyul o wi balawujina kewi mabbe kebe jarabu yaaji kewi o wi ma on ji gede de don jedda wo fitinaaji kewa fitinaaji di so ni ngari fitina fof jiyaado awa tawan kanyum ina buri samtude ganda fitina gardo ina buri bonde bennudo wonno fitina fof so ari ko oyoto ko yejjiti wa yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahu وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه إلى آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وي أني بفو أرانك إدي كم سنائنا وقلن يدو إن بها يتني لن ينقل كالك مجيمون وي كالك إن مجي لن يلها أتننا نحالا وسودته وي كنون كدي إن بفو غرنودو كهنون awa yamirama yo jertin lenyol mun kala bonande ganduda ko ina andi kala ko andi ko ina halka ina nanna be jaygol yo rentin o wi gande lenyol mun goldo wada ma afiya o koy arwande he julbe ganda lenyol annabi sallallahu alaihi wasallam horande ina buri mojjudo o wi gande wattan lenyol goldo bala wuji fitinaaji ma kewa ma onji gede de odon jedda fitinaaji kewa so onji fitinaaji di fitina garro fo ganduda tawa ina buri ganduda bonde e bennudo annabi sallallahu alaihi wasallam wi ha gongdindo Allah suyi musiba wi a goldo kay ko do keddotomi dum do halkata mi su dum honcima kadi benni o dadi fitina goddo ara kadi de gardo fo sikka ko hen heddoto kono annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kay jiddo wudditinede jeyngul wasa nadde ganda jeyngul nanne aljanna direct yo mayde makko taw o mo gongdini Allah e nyalawma sakket yo wade yimbe ganduda yo wadan yimbe ko yidi wadede حديث النبي صلى الله عليه وسلم هات حديث او حانو النبي صلى الله عليه وسلم اودو حديث مغدد مسلم يلتني نسائي هاجون ابن ماجه احمد عبد الرحمن بن عبيد كانكو عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه ويمناتي نميسيد وتويدن عبد الله بن عمرو بن العاص ان جودي سر بور سود الكعبه دو يمنا سر مكو وي كانكو نو ادو جودي كانكو اودو عبد الله بن عمرو وني حالد كادو حالو وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فذكر الحديث وينن غوتل بن غنو النبي صلى الله عليه وسلم دانغال بن غاري نوك غوتو بن جيبي دون او وي بينا بيونيرا غاندا هيركيجي مونن بينا غاندودا نا بيونيرا غاندودا كبيردي مونن بينا بيونا بادي مونن او وي بين جيا غور فو هانكادي تو بن جونو اي بوفتي دو غور فو اونكو فيونان نو او وي تنها النبي صلى الله عليه وسلم ودي جينو يو يينو نوديو يو نود wande yobe ngara julde dental as-salatu jami'a kambe fo be ngari to annabi sallallahu alaihi wasallam nono hali odo hadith e der odo hadith faydaaji kewdi ina hen ina jiya ko buri himmude hen wande leñol ngol ganden enne bi fo garnodo ina waddi e domunde o halante ndew noddata leñol makko fewde moƴƴere kala moƴƴere o halan leñol makko hay hunde suudata hen ndega en paami annabi sallallahu alaihi wasallam hay hunde suudani wona ko wobbe biyata ko wonde annabi jo wonko andi ton o suudi dum halantaake di yimbe wobbe dum ko aama ganda ko khaas dum wona awam wattendani ko hon non annabi sallallahu alaihi wasallam e der hadise eden paama o wi ina waddi innabi Allah fo gardo yo tindin leñol mum fo moƴƴere o rentinaɓe kadi kala ko boni e nder oɗo hadis woni hen raddun sarih ala ma dhukira fi ba'di kutubil kalami anna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam uhiya ilayhi ma lam yu'mar bit tabligh wonde annabijo wonko wahyina makko kon ɗum ɗon o yamiraka yo yettin ɗum ɗon ina jeeya noon ko jomiraɗo wi e nder qur'an ya ayyuha rasulu balligh ina jeeya haya defte ɗe jangaten ga deftere woteren toon ende haala ina wiya yajibu lirrusuli kirami sidqa amanatun tablighuhum ya hiqqo a ina waɗɗani nelaɓe Allah tedduɓe gomɗuno ɓe fo kamɓe ɓe kala kala ganduɗa koɓe nela koɓe jottina ɗum noon sa fiɓi tan wonde annabijo wonko haalana o suuɗi walla o haalani ɓeeɗo o ambi ɓeeɗo walla dañi ko rokki ɓeeɗo haaɗi ɓeeɗo e banggal diine he eyyi ɗum kay firti tan mbiɗa ko yettina neal ngal ɗum noon jeeyaɓe Allah ganden annabi o sallallahu alayhi wa sallam o yettini ha ñande ganduɗa wahyu telloto e makko wonde diine timminde ñande mum kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam o noddi sahabaɓe ñande mum ko haali foof o wiya ceeduɗe de o wiya allahumma fashhad joombe ɗe sennuma de mi yettini eɗen fof eɗen ceedi annabijo yettini neal ngal ɗum noon ndeka jeeyaɓe Allah kanɗen ko tuubde duttuɗen fewde jomiraɗo subhanahu wa taala ñaagoɗen Allah yo Allah heɓɓito men waɗa men gotum enen fof nanggen diine annabiu sallallahu alayhi wa sallam woppiri men ɗo annabiu sallallahu alayhi wa sallam meeɗi wiide hadis goto tahaddu tahabbu o wi gonde ganduɗa dokkodiri en jiɗodiron ina jeeya noon ko ɓuuri moƴƴuru fo neɗɗo ko aɗa rokka musidɗo ma bande laaɓana ɗum riidu banggal diine kala ko neɗɗo dokkata neɗɗo rokku ɗum diine kalana ɗum hunde nasiha dokka ɗum joɓari koyne yooɓo e aduna he e galle mum laakara ina gandi annabi sallallahu alayhi wa sallam wona ni men ñemtinorgale ɗum ɗon fa an muadha bne jabalin radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam akhada biyadihi yawman summa qal ya muadh wallahi inni la uhibuk فقال له معاذ يا أبي أنت وأمي يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك النبي صلى الله عليه وسلم كبر حديث كبر رقا معاذ بن جبل وينينا قوتل النبي جننجي جنغ مكوي إيهما معاذ والله من بليهما eɗen gandi oɗo sahaba heeɓi martaba mawɗo annabijo nanga junngo ma hoyna junngo ma e nder sahaba wiya miɗe inma annabijo meeɗi wiide sahaba e makko fof ɓuuri andude ko dagi e ko harmi ko muadha bne jabal oɗo muadha bne jabal inde nde no wawi mawdude no wawi yaltude fof wallahi wona duuɓi ɗi kewiri noon ɓayro maari ko duuɓi capantati kono sa nani muadha bne jabal muadha bne jabal ko gandal e diine e golle wona hunde wonde o naari ran oɗo gorko kanko oɗo moaz annabijo wi wallahi mino mbeɗe yiɗma annabijo nde yiɗimude ko rokkimo ko mobilaji walla ko village walla ko galleji walla ko kalisaji ala annabiu sallallahu alayhi wa sallam nde wi ne yiɗi oɗo gorko nde kanko o wi wallahi annabijo min nemi sottirima nenam e babam o wi wallahi minne kono mbami yiddema annabiu sallallahu alayhi wa sallam annabijo wi armi haalamma mbeɗe wima ya moaz woto woppan caggal kala juulde nde mbiyata e joom allahumma aini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati ñaagoɗo allah kala oɗo duwa mbiya ndani ɗum ɗo woni e nder jeeya ganduɗa defte sariyaji sunna foof so neɗɗo silmini juuli awa ina jeeya do wuji kalateɗi ɗon ɗi mbiya allahumma aini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati eyyi tawi ko hadis on jiɗɗa andude eyi hadis noto abu daoud e nasa'i ibnu khouzayma e nder hakim ha joni ko charɗi sahihayn kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam so silminino omo jeeya e dow wuji ko janngannoomo haala heen ɗum ɗo wiya astahfirullah laabitati allahuma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ɗum noon ndega jeeyaɓe allah annabi o sallallahu alayhi wa sallam en njii ɗum ɗo woni ko woppiri men ɗeɗo geɗe woni ɗe rokki men, ɗum ɗo woni ko leñol ngol yamiraa ko yo ñamtin annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum noon ndeka enenne kanɗen ko laaɓodirde deedi ka en haala moƴƴa ƴeewen deftere allah nde jangen nde o deftere teskoɗen ko nde wii ko annabi sallallahu alayhi wa sallam holli dinil islam sona bona ko deftere allah nde ɓamtete. Eyi woɓɓe noon cikkata maaro ha deftere allah nde dinil islam koko reena e masahabaji goɗɗi ala deftere allah nde kayre reena dinil islam e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam. Ɗowaɗi sen ƴeewi nde o deftere jumira subhanahu wa ta'ala no haala toon ɗanngal gootal no woodi bani adam fof koko dawata ngol ɗon dawol. Ɗum woni konngol allah to wiino kullu nafsin za'iqatul mawti wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza wama alhayatu dunya illa mata'u alghurur. Allah yi kala fittani koko meeɗata mayde. Ɗum noon adun ɗo kay kala no njiɗɗa wa no njiɗɗa fof siforo ñalawma gooto kay ka nanngeteɗo ɗo haɓɓe haa tiiɗa ɗo naweta yiɗa yaade. Jumira subhanahu wa ta'ala wi ɓayri tan annene aɗa dow leydi he kay kama yow haala allah jaɓi a salima fof mayde nde kam a wawa salade. Allah wi caggal mayde nde noon wonto tan ko yoɓeede golle mum ñande yowmal qiyama. E golle ɗe noon allah holli kala goɗɗinaaɗo jeyngol kay waasi naatde jeyngol nanna aljanna. Allah wi ko on woni dakkuɗo ko on woni malaɗo ko on de woni dakkuɗo ko on woni malaɗo ko on woni joom sens sensi wona e gurnamal aduna he kalɗo andete. Allah wi wonani gurnamal aduna kalɗo sona dakmi tan ɗo komte. Noon ndeka jeeyaɗo allah sa andi ndeka dawol ma feede laakarato ɗum woni namdal ngannduɗa ɗum woni dawol. Sa ɓami on bagage a fokkiti a yeehi ko nokkuji tan tellotoɗa sa tellaki aljanna tan koye nder sakara eɗen muuli allah. Ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam wonnoomo anndi ngol ɗo dawol ñande oɗo bagage ɓama ngol ɗo dawol so neɗɗo dawi walla hirndi walla feccinaange so yehi nokkuji ɗi tan tellotoɗa sa heɓaani aljanna tan ko sakara eɗen muuli allah. Ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam sabu mawnugol ngal ɗo dawol e oɗo wayas annabi jo wi law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wala bakaytum kasira. Oyi so ngannduno ko nganndumi ko on jalanno ngannduɗa seeɗa ngoyon ko heewi hadis sahihul bukhari e muslim. Noonde ko jeeyaɓe allah sinno wallahi law alimna haqiqata almawti wa shiddati walqabru wa zulmati wa yawma alqiyamati wa kurbati wassiratu wa zallati summa law taammalna aljannata wa na'imaha wa annar wa jahimaha la taghayyarat ahwaluna. Wallahi alazim sinno en ngannduno haqiqa ko woni maayde goonga goonga e caɗeele gonɗe e maayde e caɗeele gonduɗe e maayde e qabri niɓɓere wonde heen e leɓte gonɗe heen yawmal qiyamata e caɗeele kulhuli gonɗi heen e oɗo sirat ngol ɗo laawol oɗo pomno wawi mettude taccude ni wallahi sinno en miijinima aljanna nemaji gonɗi heen en miijima jeygol e leɓte caɗeele gonɗe heen ɗe ɗum so en mbaɗiɗum e pittali men e ɓerɗe men nden fiyakuji men ɗi ma waylo nden wonano wayani wayete walakinnana nasina aw tanasayna hadihi rahila en jejjiti walla en jejjikinima ngol ɗo dawol wa aqbalna ala hadihi dunya allati la tusawi inda allahi janaha ba'uda. Enen fof en cirginanima ngel ɗo adunil ngel ngannduɗa peesata bange allah hay wibjo ɓongu. Allah holli e nder ngannduɗa hadiseji aduna oɗo peesata bange allah hay wibjo ɓongu kono enen en cirginima en dadima ha tiiɗi mbiɗen ko sa perdi aduna tan a perdi fof sa heɓani aduna kay gasi. Ɗum waɗi goto e badu salaf en kanko meeɗi wiide o ƴeya tan goto men hannde so wiyama est ce que aɗa yiɗi mayde goto fof wiyata ko ala hay goto yiiɗa mayde hol batta yiiɗa mayde e hami tuuba kay mi golla golle moƴƴe goto fof ko ɗo rewata. Ɗum noon so wiyama joni gollu golle moƴƴe tan woto wi aɗa ngannduɗa aɗa wat taswif haande haande eyyi hami mawna duuɓi nogas a mawnani capantati a mawnani capanɗe nayyi a mawnani capanɗe joyi a mawnani aɗa anndi ko heddi ko famɗitide hiiri wala yazalu yusawwifu hatta yatihi almawtu ala ghayri tawbatin wala amalin salih. Ko ni tan ha mayde ara betta taw golle moƴƴe ngala tuubuye ala eɗen muuli allah. wonde ko jeeɓe Allah enen fof eɗen gandi hay goto kay yiiɗa nawirede dani, hay goto yiiɗa tawirede noon. ɗuma goɗɗo wi qaddim li nafsika tawbatan marjuwatan qabla almamati wa qabla hubsi l alsuni badir biha galqa nufusi fa innaha zukhrun wa gunmun lil munibi lmuhsini. ɗum noon goto fof yo ƴeewan hoore mum tuubuya moƴƴo, tuubuya jortaɗo, woppa kala ko boni, ko iɗinde mayde arata, ko iɗin ɗemɗe nanguete. ina anda neɗɗo saɗa maayo ko ɓuri heewtoon ɗemngal lungi natti hankadi waawde haalde. gila fittanuma nanngaka hankadi so a heɓi tuubuya golle moƴƴa, heɓi ndesaare, heɓi jooɓaare, heɓi huunde. ɗum ndeka jeeɓe Allah ciftoren ndeka gooto men fof ina fadi ko wiyete kaaɗeyki mayde. ngannden kaaɗeyki maade ɗum ɗon daɗaani hay annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo yiɗeede tagoore Allah fof, mo Allah ɓuri horsinde fof e yidde oɗo annabijo heɓi caɗeele kaaɗeyki maayde. kanko annabiyu sallallahu alayhi wa sallam nde o maayata nde omo wiyatno la ilaha illallahu inna lil mawti la sakarat, e deweteɗo ala so wona Allah. o wi ngannde maade ne waɗi kaaɗeyki, hadis na sahihul bouhari. ɗum noon nde ko jeeɗo Allah ndaar hoore ma miskinu anne so maayde are e ma malakul mawti nan dari e hoore ma, awa fittanuma nan hora e nder becce ma, awa ngannda on so a ɗemngal ma lungi tuddi hankadi natti waawde haalde, awa terɗe ma ndeeƴi hankadi nokkuji goɗɗi nana fetto ina buklito, gite ma nana puttini, tiinde ma na warñi, damal tuubuya kadi uddaama, on so a wonɓe sere ma nana ngoya, ɓeenana aan aɗa ƴekkita, aɗa caɗeele muusɗe, aɗa anndi aɗa yenana ɗo ko ye ɓoccittaako ɗo ka aɗa yenana a waawa dadde ɗo. ñaawore Allah ari caggal mum rawata hen tan ko fittanuma itte ngabbine dow asman wonki yehi. ɗum noon saɗa mala yo taw ko malal ko geɗɗi tan gon toon ma malal walla mal kisuɗen muɗe Allah. ɗumn Allah wi falawla ida balagati lhulquma wa antum hina idin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. tawi tan kay a gonɗinani ko wiya ko Allah wi ko haaɗi fittandu ma ndu so ari ha e ganduɗa boro daaɗe ma he e nder daane ƴiya daane ma so fittanuma ari ɗon anduno hora hankadi. jomiraw subhanahu wa taala ina yenna kay, ina anda an kay aɗa yenna on sa'a kay, yimɓe nana ngari ina jooɗina ndaara goto fof hay hunde wawa wadde hen. tawi tan mbiɗa ko lebte ngala tan no haaɗ fittandu woto yaade falawla in kuntum gayra madinina tarji'unaha. tawi tan ka caɗiɗo yamirore Allah kay mbiɗa ko gollata ko jobdi ala hen, ɗum nde woto yaade hurtin fittan ndu mbasa mayde. ina jeeya ko ina jangte gorko goto lamɗo mawɗo wiyete ko Harouna Rachid, o meeɗi fewnude ñamde, waɗi invitation mawɗo, waɗi salon joɗɗo, o fewni e waɗi hen gueɗe joɗɗe ha heewi. gorko goto nan ton noon ko sha'ir bawɗo haalde no wiya Abal Itahiya, o noddi on yo ar beela ma sifonomo hande ɗeɗo lee yo oɗo nokku no wayi yodde e nde ɗon ñamde ɗum ɗon waydani yo on haal mbela ma waɗi hen jimi. joni noon on gorko nde ari nde wiya yo haala hen kanko haali kaɗo haala. o wi ishma badalaka saliman fi dilli sahiqati lqusur, haala ka noon fuɗɗori ka dani. o wi e neɗɗo kay aduna he wurno jiɗirɗa foof, par ce que ɗo kay aɗan jooɗi aɗa hissa probléme ala, aɗa les sangga sooji e hunde foof no woodi. ahan Rachid wimo jokku yaaha. o yisa aleyka bima ishtahayta lada rawahi walbukur, o wi ɗo hande kala ko jiɗɗa nana adde e ma, kala ko cohluɗa subaka kikiiɗe, ɗum woni jimol ɗimmol ngol. o wi ahan jokku yaaha. o wi fa ida nufusu tagaragarat fi dilli hasharajati sudur fa hunaka talamu muqinan ma kunta illa fi gurur. o wi tawi a heddorima dani noon ha ñalawma goto ari fittanuma hori hen, ɗum woni ari ñalawma mayde jippimama, ñalawma lelade e tarlade e ɓustiltade an kadi e wawde hay batte a wawa. yimɓe nan natana jalta, woɓɓe ni ne keppi ko mayata, eɗen muli Allah. o wi ko on ñalawma janantiɗa ganda ala fof ko gonnoɗa e aduna hen, sona e mere, sona e golle puyɗe. nde o haali kaɗo haal tan lamɗo o woyi, goto e wattulaɓe lamɗo o wiyani Abal Itahiya, o wi baasa ileyka amira almuminina tasurra fa ahzanta. o wi amira almuminina nelamma ya ara haal o nelirnoma ko sa yi oɗo nokku beele ma yim jimɗi belɗi ko ina nanda e ɗum ɗo, o welto ana ari a mettini ɓerno makko o woyi. nena mun Harouna Rachid wimo woppuma fa innahu ra'ana fi umyin fikri fakkaruhu an yazidna min. O wi o tawi men koye gumɗam bonɗam, joni noon yiɗi ittude fakkaruhi an yazidna min, o añi ɓeydande men gumɗam ɗam. So ari no hannde o manti ndeɗon ñaamde hankkadi no wiyete ndani yimɓe tawma e wungawre bonande na mantuma, ina jittuma na kaala e ma ko ala e ma, andi ɓeydima gumɗam. Joni noon kanko ari o findini oɗo gorko. Noon nde ko jeyaɓe Allah heeƴi kay ko wiya ko kafa bil mawti waadan, heeɗi maayde maade maayde heeƴi ɗum waaju. Noon nde ko jeyaɗo Allah, neɗɗo fof no haani miijaade. Eeyi, ngannda weltindaare nde ɗo no haani woppeede. So a ƴeewi deftere Allah a saali heen, a janngi a teskiima, joomiraaɗo no holla kala neɗɗo mo toppitaaki diine, kala mo daranaaki diine, sona maaya heewi wiide ko jooma duttinii kam hami golla golle moƴƴe. Allah wi hatta ida jaa ahadahum lmawtu qala rabbi irjiuni laalli aamalu salihan fi ma tarak. Ey joomam, ruttinam to aduna to mbelamami gollu golle moƴƴe. Ɗum noon hadema yaade a gollata ko moƴƴi. Ɗum noon ngande joomiraaɗo subhanahu wa taala wi innama tawbatu ala llahi lilladina yamaluna suwa bi jahala. Allah jaɓanta tuubude ko neɗɗo a waɗi bonande a annda a haalanama tan a tuubi. Ɓeyde Allah na jaɓa tuubuye munen, Allah ina rokka ɓe moƴƴere. kono tawi noon aan a rewi e bonande haa maayde ari a nayi wiya oggusini a ronki geɗe bonndeji gonɗe ni addanma woppu tan ka ronkiti, a heddima e ɗum ɓernde ma tuubaani haa aan maayde ari a wi min de mi tuubi. Ɗum noon jaɓetaake. Noonde ko jeyaɗo Allah ngannden ko wiya wa jaar sakratul mawti bil haq, maayde ari ko goonga. Goɗɗo wi wa gamadu ni wa rahal kullu wa ansarafu bada al iyasi wa jaddu fi sharai kafani wa qama man kana awla annasa fi ajalin ila almaghassali yatini yughassiluni fa jaani rajulun minhum fa jarradani min athiyabi wa a'rani wa afradani wa askaba alma'a min fawqi wa ghassalani ghuslan salasan wa nada alqawmu bil kafani wa albasuni thiyaban la kumama laha wa sara zadi hanutan hina hannatani wa qaddamuni ila almihrabi wa ansarafu khalfa alimami fa salla thumma wadda'ani sallu alayya salatan la ruku'a laha wa la sujuda la'alla allaha yarhamuni. Oɗo no sifo maayde o wi so neɗɗo maayi o wi idi fof nde ɓe ngari nde, nde ɓe tawimi maayi nde, ɓe giɗi wadde an fof ko ɓe kelli gitam ɗe taw. Wonno so neɗɗo maayi gisi ɗe heewi ko futtinaade. Annabi wa sallallahu alayhi wa sallam wi inna ruha ida qubida tabi'ahu lbasar, tawi wonki tamama fittandu so yalti giti ɗe gabbo heen. Ɗum woni giti ɗe ko puttinto ko. Ɗum woni annabi wa sallallahu alayhi wa sallam nde o ari o tawi gorko gooto sahaba makko gooto no wiya aba salama ta ina maayi awo idi wadde fof ko artiri giti ɗe. Ɗum woni o heli ɗe. Oɗo no wi ko ɓe keeli gitam ɓe jeehi ɓe goɗɗiti ɗon. O wi nde ɓe giwno ɗon nan ko yaade ƴeewoyde kasankaji e soodoyde ɗum ɗon. O wi wa qama man kana awla annasa fi ajal, ɗo wi neɗɗo fof ɓurnoɗo ɓadademi, ɓurnoɗo horsindemi, ɓurnoɗo yiddemi, ko on fof ɓuri heñaade. Yeehi ƴeewoy lootoɓe yo ngar mo ina lootami. O wi fa jaani rajulu minhum fa jarradani, ɗon ɗon gooto ari nde ɓe nangimo ɓe nayimo o wi ɓe mbiddi comcam ladde ɓe gitti. Ɓe kolni kam ɓe goppi kam ton min gooto. Ɓe juurti am ndiyam ɓe looti kam laabi tati. Ɗon ɗon nde ɗum timmuno tan ɓe mbi ko yo kasankeji ngar. Wa albasuni siyaban la kumama laha wa sara zadi hanudan hina hannatani, ɓe ɓorni kam wutteji nani wutte ñanamum de, wutte mo juudi ala, wutte mo ngannduɗa ala fof ko geña hen, hay juuɗe wutte ngala hen, poos ala wonno jooɓari ala. O wi jooɓaran fof ala fof ko naworumi, kala ko joginomi ga mbeɗa rendina, mbeɗa haɓire, mbeɗa wujja, mbeɗa torompile, mbeɗa ngannduɗa sirgini, mbeɗa muuko fof ala fof ko naworumi, ko ndendinannomi ko sona ɗiɗo kasankeji. O wi wa qaddamuni ilal mihrabi wa ansarafu, ɓe nangimi ɗon ɗon ɓe nawi kam yaaso almami to ɓe ndunkiti. Khalfal imami fa salla summa wadda'ani, almami dari yeeso juuli caggal mum waynodiri am. O wi sallu alayya salatan la ruku'a laha, ɓe juule dow am juulde nanide ala ruku'eji, nangude koppi ala hen, sujuude ala hen, ala fof koɓe mbaɗirdani sona yo allah yaafomi yurmomi. Ɗum nde ko jeyaɗo Allah, sa ƴeewi a ɓadini kay janaga ma, aɗa yenana kay ɗo koko rewete, a addi yewtere janaga ma ana hoore ma sa maayi, ƴeewa koko yimɓe potata haalde, ko potata wiidema. Ina annda to neɗɗo maayi ɗo gila nden kam goɗɗo jimo pular, goɗɗo wi gila nden inde heli. Wonno hankkadi hay gooto haalta hay inde ma wiyete ko monato, o mona leli to inde woppama taw goho, hay inde ma ɓe jiiɗa aale. O wi kala ko weli kay hankkadi seertama, hankkadi ko goƴaaɗi ɗo eɗen mooli Allah, annabiyu sallallahu alayhi wa sallam na haala men hadith goddo wonde janaza kala ma yowo ina jogi hadith yewtere janaza namnuda hore ma tawi annena sa lelna may goskima he ki wiata ko yo nawi walla wiata ko ya woyla moto nawi dum woni sa jippinama ya qabri ha joni jippintuma hen ko yimbe burbe yiddema be burbe badadema be so be lelni ma ton ganduda dido gebbi der leydi be jettide do tuufi walla de do ganda palle fawa e dum ma ane lela wal on certi rewati hen tan ko be njorto e ma ndufrindi duni goto mabbe mujjido e ma jiddo mo wiyata istaghfiru li akhikum wa sallahu at-tathbit fa innahu la ana yusal ngimsinan de musiddo men o do nyaago den Allah yo demgal gal tabit ngati rewati hen tan ko namnede ngande ko jabe Allah jumira subhanahu wa ta'ala forani min der refter makko he o wi der Qur'an yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah o wi Allah ina tabitanan jiabe Allah gongdin bi Allah gongol gongol tabitgol gongol gonga nibno be tawhid bi la ilaha illa Allah gollo kongol be golliringol be diwi kongol riwi gol be tabiti kongol tabitini ko nibno be dum en gurnam aduna e lakar hay aduna he so chadele ngari e tampere fu kambe ko la ilaha illa Allah tan be nangien ha tidi be batta shirku billah wonno be jowiti ko Allah ko Allah be bakkili ko Allah goto be ndu orto Allah wi ina tabitanan be dun hay aduna e lakara fuf Allah wi tabitini hen demde de on sa non jeedo Allah jomira subhanahu wa ta'ala holli gay dum woni mojjere nde o tabitinande gongdin be Allah non de ka jullo ko Allah wi ko non o tazawwadu njobode fa inna khayra zadi taqwa bur mojjude en jobar di min wama ga fu ko bangal kulul Allah dum non jeal Allah ganda jangode ko der gabri kodata malladhi gharraka min ad-dunya hal ta'lamu annaka tabqa laha aw tubqi lak dum non jabe Allah enen foyde ngandi kay ko gabri woni kodorde men ko ton wattinte ko ton woni battande dum non hol batte adunuyel ngel do homtina men golle golle moje walla enen kam hol bidu men koy aduna he keddoto den hoto ganduda keddugol woni aduna ayna rifaqa siyabak jonnon jaado Allah chumchima di joginda ahi hoto ngoni sanan nama ngel lo gasgel hoto lati joginda e uranteji ko joginda golloobe joginoda e hoto yaadibe ngoni yeso ma yon goto woni banduma labno no ganduda terde ma neetide jalbude to ngoni ayna jasadu kan na'im an jaar Allah namnata ko horema sawada ma der ngoldo giwol der nido leedi balde tati caggal mun a jeewi hono ganduda no baada tawa on saajin muuli Allah gildi ngari ge yesma fuf hankadi awa nyurngilima sami eden mole Allah kala mo ganduda mbaadi joginda iwi tew on nyaamama die njalti ndappi eden mole Allah die ma fo cirnginima awa tajitine fo wonti tajitine kala to hettere husere wonno ma sami goddo yi falawla al qabru sara alayka sitran la antanat al abatihi war rawabi jimo hal pular goddo wi sonandi leedi ubbandi tawa an jasi jibaji dowri kanko Hassan al-Basri o mei darade do gabri neddo goto o dari ha boy caggal mun yeccite yimbe he o joni o do gondo do ndido gabri hokko jeeta so yalti joni non jabe Allah gor fo yo jew ko ardini no hore mun bela ma qabri ma won wendu der wendu al-janna jeer Allah jewta da hono jidda wade nyande jomiraadu wi yawma yunadil munadi min makanin qarib nere noddo wo noddi nyande ummital yama yaqumu an-nasu li rabbil alamin dum non goddo wi al-umru yanqusu wa dhunubu tazidu wa tuqalu asratil fata fa yaudu hal yastadiu juhuda dhanbin wahidin rajulun jawahihu alayhi shuhudu ngurnam nana beydo walla ngurnam ina usto bakatuji ina beydo den modi Allah dum non jaado Allah ganden dinnyane yawmal qiyamati hay goto wawa yeddude bakkar mo waji ngadi hay terde ma de cerato e douma annabi sallallahu alayhi wa sallam heewi ko wiyani sahaba e makko kebbine siftorde taƴore dakammaji nde, kebbine siftorde honɗe ɗon gueɗe. Jomiraɗo subhanahu wa taala ina rentina ñande ummitalo wi wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Kala kay kay malkisaɗo boraɗo jaɓirɗo junngo mum nga talkuru mum junngo nano wiyata ko hanin taw mi heɓani ndiɗo, hanino mi heɓano nduɗo talkuru. Wasiqa al mujrimuna wa hum uratan ila dati salasili wa nikali fanadaw waylana waylan tawilan wa ajju fi salasili al tiwali falaysu mayitina fayastarihu wa kulluhum bi harri nari sali. Wad boni ɓe ñande mum ina ndidde ina kuccina jeyngol eɓe koli, ɓe nawe geƴƴelle e callale eɓe kaɓɓe lefte ɗen muuli Allah. Alaa fof ko woni toon sona ya woyli ya woyli, ɓe gonata toon maayoɓe saka e pofto lefte ɗe goto fof nana fooɗe e nder jeyngol eɗen muuli Allah. ɗum no eɗen mbiya allahumma inna naudu bika min adabi jahannama wa min adabi alqabri wa min fitnati almahya walmamati wa min fitnati almasihi addajjal. ɗum waɗi annabiu sallallahu alih w sallam yamiri min kala naɗɗen e julde wota jalten hen sona muuli ɗen allah ɗeɗo gueɗe, mowaɗen allah lebte jahannama e lebte alqabri e fitinaji gurnam e maade fitina masihi addajjal. ɗum noon mbayde en gaari haaɗo eɗen mbiya wattan haala men rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi lakhirati hasanatan wa qina adaba annar. اللهم انا نسالك الهدايه والتوفيق وحسن الخاتمه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اكم مسيد من شيخ عمر جايوتي دنويمون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله. لمت الآلام منا شملنا.